प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2013 अनुसार 15 जुलाई 1996 को लगभग शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान। अब उनका नाम वाणी में, नेत्रों में, कानों में, मन में, चित्त में, बुद्धि में किस प्रकार भर जावे? कृपा मांगो, कृपा। ये कृपा साध्य बात है, ये मनुष्य की क्रिया है, उद्योग साध्य नहीं है। भगवान की कृपा, कई कई साधन ऐसे होते हैं जो वो कृपा से ही होते हैं। ये पूर्णता कृपा से होती है। आप कहते हैं हमारे इंद्रियों में नहीं, सब संसार केवल चिन्मय है, केवल चैतन्य बने सभी, पर ये बात बिना कृपा के समझ में नहीं आ रही। जड़ चीज कोई है नहीं, केवल चिन्मय परमात्मा ही परमात्मा है। ये विश्वास हो जाए, इसकी मान्यता हो जाए, ऐसी धारणा हो जाए जड़ के परमात्मा है, तो परमात्मा पर देखने लग जाए, तो उसमें मन में, इंद्रियों में, सब जगह परमात्मा प्रभात हो जाएगी। तो ये कृपा साध्य बात है। एक मार्मिक बात मतलब आलू देती है, जीव का कभी कल्याण होगा तो कृपा से ही होगा, ज्ञान मार्ग से हो, चाहे योग मार्ग से हो, चाहे भक्ति मार्ग से हो, कृपा से ही होगा। अपने किए हुए अनंत जन्मों के कर्म वो सब भोग करके समाप्त कर दे, ये संभव नहीं है। भगवान की कृपा से ही सब माफ हो जाते हैं। तो पहले से ही कृपा का आश्रय ले लिया जाए तो सबसे श्रेष्ठ होगा। वो ज्ञान योगी, कर्म योगी आदि से योगी नाम अपनी सर्वेशा, संसार में लय योगी, हठ योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, अनाश्रुति योगी, कई तरह के योगी होते हैं। उन योगियों में सब में मदगते अंतरात्मा, भगवान गत अंतरात्मा जिसकी है। जैसे गोपिकाओं ने कहा, नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्मा देख, संपूर्ण शरीरधारियों के अंतरात्मा को देखने वाले भीतर आप हो, तो मदगते अंतरात्मा नाम, जिसका मदगत अंतरात्मा हो गया, भगवान ही भगवान है, श्रद्धा विश्वास पूर्व भजन करता है, समय युक्त तमो मत, वो सभी योगियों में श्रेष्ठ माना है। छठे अध्याय में कहा है, 12वें अध्याय दूसरे में कहा है, 12वें अध्याय अंत में कहा है, 29-30 में 7वें अध्याय में कहा है, वो एक बात। ये बात हुआ वासुदेव सरस्वती 7वें अध्याय 19वें में कहा है। तो वासुदेव सरस्वती समात्मा सुख, तो ये विश्वास हो जा पहले, तो योग भगवान की कृपा से। तो तत्ते अनुकंपा कृपा को ही देखता रहे, कृपा को देखता। अपने बात की बताई ब्रह्मा जी ने, हृदवाक बबू फिर वेदम नमस्ते। हृदय से वाणी से शरीर से केवल नमस्कार करता रहे, बार बार नमस्कार ही करता रहे तो उसी कृपा से ही बात होती है। और कृपा सबके लिए है, सब पर मोरी बराबरी आया, सज्जन और दुष्ट और पापी और पुण्यात्मा हो, भूत प्रेत पिशाच राक्षस मर्माक्षस कैसे ही क्यों हो, सब पर भगवान की दया है। अब वे जितना विश्वास करके उस दया को पकड़ लेते हैं उतनी उसको लाभ हो जाता है। तो भगवान के केवल सन्मुख होना है तो भगवान की कृपा से होता है। ये तो समझो कि परमात्मा परमात्मा तुम्हारी इंद्रियों में मन बुद्धि में नहीं है, ही परमात्मा सब ये चिन्मय तत्व है, जड़ता नहीं है। अपनी जड़ता ही संसार में दिखती है। निज अज्ञान राम पर धर ही, अपने अज्ञान को ही भगवान पर धारण करते हैं। तो सर्वोपरि यह चीज केवल कृपा से, कृपा की तरफ हरदम देखता रहे, हरेक क्रिया हो हरेक घटना घटे उसमें कृपा है। ये कृपा भगवान की, अनुकूल हो तो कृपा, प्रतिकूल हो तो कृपा, सुख आवे तो कृपा, दुख आवे तो कृपा, सम्मान हो जाए तो कृपा, अपमान हो जाए तो कृपा, निंदा हो जाए तो कृपा, प्रशंसा हो जाए तो कृपा, हर हाल में कृपा भगवान की। ऐसे जो सावधान रहता है उसको ये चीज मिलती है। सन्मुख वही जीव वही जभी केवल भगवान के सन्मुख। तो ये कृपा साध्य बात है, हरेक साधक समझ नहीं सकता। कृपा की विलक्षण बात है। योग मार्ग में चलने वाले, ज्ञान मार्ग में चलने वाले और भक्ति मार्ग सबके ऊपर केवल कृपा है। और कृपा से ऐसा होता है। तो ये जैसे ब्राह्मण में ये गुण साधन तय होगी, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। तो ऐसी स्थिति सब जगह कर्मणा मनसा दृष्टिया वत्सा दृष्टिया गृहते अन्य कर्मणा बसा दृष्टिया गृहते अन्य गृहते। वो क्या है? अहम एव, भगवान कहते मैं ही हूँ। देखा जाता ही मैं हूँ, सुना भी मैं ही जाता हूँ, स्पर्श भी मैं ही किया जाता हूँ, सुखा भी मैं ही जाता हूँ, चखा भी मैं ही जाता हूँ, मन से भी मैं ही चिंतता हूँ, बुद्धि भी मैं ही हूँ। अहम एव न मत्यों में है नहीं, आया कहाँ से? एक ही परमात्मा थे, वो ही अनेक रूप से हुए, तो दूसरी आई ही नहीं चीज। केवल परमात्मा ही परमात्मा है, केवल परमात्मा ही परमात्मा। इति मध्य मंजुषा तुम समझ लो, अम एव नमतो न्यत, मेरे सिवाय कोई अन्य है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई और हो सकता नहीं। तो कंपा उन कंपा की तरफ देखो और भगवान का चिंतन करो, भक्तों के और भगवान के चरित्र पढ़ो। भगवान के गुणाधान, भगवान की लीला और भक्तों के चरित्र, ये पढ़ने से वो कृपा मालूम होती है। वह सन्मुख तो है, जब सन्मुख हो जाएगा तो आरंभ से भी भक्ति होती, आरंभ से ही। और ज्ञान योग कर्म योग के द्वारा पश्चिमी से भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति ऐसी चीज है, सबके लिए मददगार है और स्वतंत्र भी है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, बिन सत्संग पावे प्राणी। भक्ति तात अनुपम सुख मिला, मिले जो संत हो या अनुकूल, सत्संग से मिलती है भक्ति। भगवान में प्रेम, भगवान में अपनापन, अपने जो अभी समझते हैं भी भगवान मेरे हैं, ऐसा नहीं है। वो वृक्ष बात है, स्वतः सिद्ध होती बात भीतर से। ये परा प्रकृति है, ये अपरा से सर्वथा विलक्षण हो जाए। कैसे विलक्षण हो? जो अहम अहम मैं है, इस मैं से विमुख होना पड़ता है। मैं अपना नहीं है, मैं अपना नहीं है, मैं से विमुख हो जाए, मैं से विमुख है मिलेगा, है नहीं, मैं से नहीं है हो जाएगा, फिर कम बन जाए सभी। मैं ही अपरा प्रकृति, अपरा भूमिया बोधल हो खंग मनो बुद्धि अहम, ये अपरा प्रकृति है। इससे विमुख हो जाए, संसार का मूल मैं है, अहम अहम ये है, यहां से संसार पैदा हुआ सबका सब। ये तुम धारिये थे जगत, इसने ही जगत को धारण कर रखा है, ये मैं नहीं, अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति है नहीं इसने। अब ये मैं से विमुख हो जाए तो फिर सब काम ठीक हो जाएगा, जड़ तक चली जाएगी सर्वथा। खास बात है कि मैं ये मैं नहीं है, अखिल आत्मा अखिल देहिराम अंतरात्मा, देखो अंतरात्मा कौन है, उसका भी दृष्टा परमात्मा है। विषय कर्ण सुन जीव समेता सगल एक तय एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जो ही। ये प्रकाशक है और इनको भी सब प्रकाश को देना हो, परम प्रकाशक राम अनादि अवधपति वही राम जी है, अवधपति वही परमात्मा है, सब कर परम प्रकाश। गोपी मैंने वो अंतरात्मा नखल गोर नंदनो भगवान अखिल देह नाम अंतरात्म देख बिखन सारथि तो विश्व गुप्त ये सख उदय युवान सात पुत्रांकुर आप प्रकट हुए। तो भगवान की सन्मुख हो जाए, साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान, आरंभ भी भगवान मेरे अंत भी भगवान, ऐसे साधन हो जाए उससे ये चीज होती है भगवान के पास। आप कहते हैं अर्पण की सिद्धि होने पर साधक बंधन मुक्त हो जाता है, बिल्कुल उसे कुछ चिंता नहीं रहती, इसमें अर्पण की सिद्धि होने से क्या तात्पर्य है? देखो आपका सबका अनुभव है, जो गृहस्थ भाई बहन है इनको प्राय सबको है, इनमें भी प्राय सबका ये अनुभव है। आपके कन्या बड़ी हो जाती है तो कितनी चिंता होती है, माताओं को तो नींद नहीं आती है ठीक तरह से, ऐसी चिंता लगती है क्या करें, पुत्री बड़ी हो गई, बर मिलता नहीं, कोई ऐसा घर मिलता नहीं, क्या करूं, बड़ी भारी चिंता होती है। और जब उसका ब्याह कर दिया, घर भर सब ठीक मिल गया, तो क्या वैसी चिंता रहती है बताओ? नहीं रहती। ऐसे आप आपको भगवान को दे दे चिंता कहाँ रहेगी। एक कन्या को भी जब अच्छी जगह ब्याह देते हो तो उसकी चिंता मिट जाती है, ऐसे सब कुछ ही भगवान को दे दिया, कैसी चिंता रहेगी बताओ? हमारी कोई है ही, हमारी चीज से चिंता होती है। आप जितने भाई बहन बैठे हैं अपनी चीज उसी चिंता होती है, अपना छोरा छोरी उनकी चिंता होती है, अपने घर की चिंता होती है, अपने रुपया गहना कपड़ा उनकी चिंता होती है, क्या दुनिया के गहने कपड़ों की चिंता होती है, क्या दुनिया के घरों की चिंता होती है, क्या दुनिया के कुटुंबियों की चिंता होती है, मेरे पर भी चिंता होती है। ये खास चीज है, वो मेरा अपन भगवान को अर्पण कर दिया, अपनी अपनी कोई चीज रही नहीं, सब भगवान की, हम भगवान के भगवान ही। तो सर्वस्व अर्पण करने के बाद चिंता कैसे रहेगी आप बताओ? जो आप चीज देते हो उसी चिंता बढ़ जाती है, मामूली बहुत साधारण। आपके घर में आया, आपने भिक्षा दे दी, रोटी दे दी आपने, अब उस रोटी की चिंता होती है क्या आपको कि रोटी कहाँ गई, कैसे हुआ, क्या परिणाम हुआ इसका, क्या नतीजा हुआ, बस दीदी उस बिल्कुल ख्याल ही नहीं आता उसका। आपने एक मेरे को कपड़ा दे दिया, आपने अपने बहन बेटी को गहना दे दिया बस। जब एक एक चीज देने से अपने उसकी चिंता मिट जाती है तो सर्वस्व अपने भगवान के अर्पण कर दिया। और ये अर्पण कर दिया है ना, ये कहते हैं लोगों की धारणा के अनुसार वो है ही भगवान का, हमारा था ही नहीं, पहले भी हमारा नहीं था, अब भी हमारा नहीं है, हमारा कभी होगा ही नहीं, हमारा कभी हो सकता ही नहीं। आप शरीर को अपना मानते हैं तो क्या शरीर पर आपका आधिपत्य चलता है? क्या स्वतंत्रता आपकी चलती है शरीर पर? अब शरीर पर आपका है नहीं, कैसे चलेगी स्वतंत्रता? तो ये अपना मानना है नहीं, यही गलती है, ये खास चीज है। तो सब अर्पण कर दिया तो अपनी कुछ रह ही नहीं, जिंदगी से बात की, कन्या का लगन कर दिया, बस कन्यादान कर दिया। अब कन्या की वो चिंता नहीं, कन्या घर पर बैठी है सामने, अभी लाड प्यार हुई है, रोटी कपड़ा आप देते हो, सब तरह से पाल पोषण भी आप करते हो, मन चिंता होती है क्या? आपके घर पर बैठी है कन्या, पर उसे चिंता नहीं रही। क्यों नहीं रही? कि अपनी नहीं है। बहुत बार मैंने कहा कि आप तीर्थ यात्रा जाते हो, लड़की कहती है माता पे दोनों जा रहे, मैं तीर्थ चलूं, कि बेटा तेरे को ससुर को पूछेंगे, क्यों सा बेटी आपकी, पुत्री तो आपकी है, आपने जन्म दिया है, पालन पोषण किया है सब, कभी अब हमारी नहीं है, अब बेटी शास्त्र की हो गई, तेरे ससुर कहे तो हम ले जाएंगे, खर्चे की कोई परवाह नहीं, हमारे साथ रहेगी, अपने माँ बाप के साथ बैठी रहे, बड़ी अच्छी बात है, पर चिंता नहीं होगी। तो अर्पण करने से चिंता कैसे मिट जाती है? ऐसे मिट जाती है। कोई भी चीज किसी को आप दे दो, मैंने ऐसा देखा है, एक माई ने बनारस में घर बना करके घर में जितनी चीज छोटी बड़ी कलम पेंसिल तक छोटी चीज सभी, खाद भी, बक्सा भी, चीजा भी, कपड़े भी, चोरिया भी, उतरना पजाना, घर में कितनी लालटेन भी, घड़ी भी, उसमें जो घड़ी चीज है वो सब करके और ब्राह्मण दे दी। अब उस घड़ी घर की याद ही नहीं आती, क्या आती है याद? क्या याद आती? हमारे घर ही नहीं हो तो, सब घर आपने सजाया, आपने बनाया, सब सजावट आपने दी, सब कुछ आपने किया, परंतु आपने जब अर्पण कर दिया ब्राह्मण को दे दिया, तो कुछ चिंता करे तो चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, मुफ्त में दुख लिया है भाइयों, मुख मुफ्त में, बिल्कुल मुफ्त, अरे दुख दुख ही पल्ले पड़ेगा और पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, आधिपत्य चलेगा नहीं, दुख दुख होगो आप, साधु हो, गृहस्थी हो, भाई हो, चाहे बहन हो, छोटा हो, चाहे बड़ा हो, विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, सच्चे हृदय से भगवान को दे दे तो निश्चिंत हो जाता है। कन्यादान होने के बाद वो कहता है कि हमारे तो हृदय से भार उतर गया, ऐसे सब कुछ भगवान दे दे, भार किस बात का रहेगा बताओ? शरीर का रहेगा कि पदार्थों का रहेगा? किस भार रहेगा? सब भगवान ने दिया, अपना कुछ था नहीं पहले भी और अपना रहेगा नहीं, आपका आधिपत्य चलेगा नहीं, कूड़ा निखालो दुख दुख आपका रहेगा, आपके हिस्से में दुख आवेगा, शुद्ध दुख, केवल केवल दुख। और वो कृपा करके आज अभी भगवान को दे दो, अभी निश्चिंत हो जाओ, अभी निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल सच्ची बात है, भगवान को दे दो, चिंता नहीं रहेगी। आप बताओ चिंता रहेगी क्या? ये घड़ी आपने मेरे को दे दी, अब घड़ी की चिंता आपको रहेगी? घड़ी कहाँ है, कैसी है, रहेगी क्या? याद ही नहीं रही, याद है, चिंता दूर रही, याद ही नहीं रही। और ये कहते नहीं स्वामी जी आप भी काम में लाओ और नहीं दे सकते, तो आपने दी नहीं है, आपने स्वामी जी पर कब्जा किया है, तो हमारे कहना करो, अमूक रखो, आप रखो, रोटी भी आप खाओ। आप शिव जी भी कैसी बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। शिवाजी राव की मैंने बात सुनी है, वो राज का काम करते सब समर्थ रामदास बाबा आए, कैसे शिवाजी के महाराज बड़ी झंझट रहती है, राज भर संभालना, सब काम करना बड़ी झंझट रहती है, हर समय रात्रि को नींद उड़ जाती है, संभालना है। तो शिवाजी ने कह दिया, अच्छा भाई हमारे को दे दो, तुम्हारे झंझट हो तो हमारे दे दो। तो यही खुश है शिवाजी, सब लिख करके अच्छी तरह से और महाराज की दोरी में डाल दिया कागज, महाराज अब राजा आपका भगवा झंडा लगा दिया ऊपर, अब समर रामदास बाबा का है राज, अब क्या करोगे, अब मेरे कुछ करना है नहीं, तो चलो साथ में साथ में। अब आटा लाते, कभी नमक हुए कभी नहीं हुए, बाटी बना देते, हनुमान जी के भोग लगा लेते, पा लेते, शिवाजी पालो, बाबा जी पालो, कोई काम है, कोई काम नहीं हमारे काम है, आप जानो सब संभाल दिया, काम से देगा आदमी को मोड़ दिया, ये काम कर लो, अब क्या करोगे, आपकी मर्जी, जाओ काम करो, ये राज्य का काम करो, संभालो हमारा राज्य है। अब बाबा का राज्य संभालने लग गए, अब राज्य वही है जो पहला राज्य था, वही राज्य है, अरे वही संभालते हैं, सुचारू रूप से करते हैं, गलती न हो जाए, ये बाबा का राज्य है, हमारा नहीं है, कोई भी गलती होगी गजब हो जाएगा, बस महाराज का राज्य है। तो महाराज ने क्या लिया, राज्य क्या लिया, चिंता ले लिया, और कुछ लिया, चिंता में ले लिया, खत्म हो गया, राज वही कर रहे हैं, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, ऐसे हो सकता है ना, ये कोई असंभव बात तो नहीं है, त्याग होना चाहिए आपने, त्याग की क्या, आप क्षमा करना शब्द एक आता है या कड़वा होता है, त्याग किया बेईमानी का त्याग, केवल बेईमानी का त्याग किया, और क्या क्या किया, क्या ये चीज साथ में लाए थे, और क्या साथ में ले जाओगे, क्या रहते हुए मन की मुचादे पर संचालन कर सकते हो, क्या मन के मुद्दे में बनाए रख सकते हो, नहीं रख सकते, तो अपना कहाँ है, केवल बेईमानी बेईमानी अपनी है, त्याग क्या क्या बेईमानी का, आपको ये महाराज दे दिया, अभी कोई भाई बहन मन से ये भगवान को दे दे तो क्या चिंता है, अपने चिंता काम करो, चिंता नहीं, सेवा समिति में काम करते हैं, ऐसे जैसे भाई यहाँ पर गीता भवन का काम करते हैं, अलग अलग सज्जन, अलग अलग सज्जन काम करते हैं, लेना कुछ नहीं, कोई माहवार नहीं, बात काम करते हैं, शाबाशन काम इसने संभाल लिया, जल का इतना बचा दिया, पुस्तकों का इसने संभाल दिया, नौकरों का काम इसने संभाल दिया, एक भवन में एक नंबर में ये रहते हैं, दो नंबर में ही, तीन नंबर में ये संभाल करते हैं, तब चिंता किस बात की, ऐसे सबका सब काम अगर भगवान संभाल लें, अपनी बेईमानी उठा लें, क्यों स्वतंत्र चलती तो है नहीं हमारी, सच्ची बात है, तो चलती नहीं है तो अपनी न माने, सच्ची बात है, अपनी चलती नहीं तो अपना माने, ये तो हमारा है सभी, और तुम्हारी चलती है कि ना, मन पर चलती है, बुद्धि पर चलती है, काम पर चलती है, प्राणों पर चलती है, शरीर पर आपकी स्वतंत्रता चलती है, केवल अपना मान करके दुख लाना है, दुख रे सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, और अपना न मान ले भगवान का मान ले तो मौज से सो को नींद आएगी, आनंद से काहू के बल भजनकार, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसा, अपनी तो झंझट मिट गई। यह प्रत्यक्ष है कि नहीं, जब कन्या को घर भर अच्छा मिल जाता है, आप जैसे चाहते हो वैसे हमारी पुत्री आंसू पावेगी, आराम रहेगा, कुटुंब बड़ा अच्छा है, सास बड़ी अच्छी है, प्यार करती है हमारी पुत्री से, फिर उस पुत्री की चिंता होती है क्या? तो घर भर भगवान के जैसा कोई मिलेगा नहीं। दुनिया में ढूंढो तो भगवान जैसा घर मिलेगा, कोई बर मिलेगा, और मन से दे दो। अरे अभी है तो अभी है तो मन के मन से अपना मानो भरे है तो भगवान पर। मैं ऊंट का देता हूँ, नहीं ऊंट पर सदा हुआ था, घास के सामने रख दी, चलता है। उसने देखा भाई ऊंट पर भार बहुत हो गया, तो उसने सिर पर उठा लिया, अब चलता है। सामने अरे ये घंटी सिर पर क्यों उठाई? कि ऊंट पर बोझ अधिक हो गया, अब अंधा दिखता नहीं मेरे पर सिर पर। तू ऊंट पर ही है, बाहर क्या फर्क पड़ा? दो आश्रम में था, एक आश्रम में आ गया, ऊंट के फर्क पड़ा नहीं। टोपी भी सभी क्यों रखे आप नीचे हो गए, खुली हवा लगे, ऐसे सब भगवान का है। अरे भगवान लेने को तैयार, ये साधन करने वाले क्या करते हैं? देखो कर्मयोग तो दुनिया को दे देते हैं, और ज्ञान योगी प्रकृति को दे देते हैं, और भक्ति योगी भगवान को दे देते हैं, और जन्म मरण योगी अपना मान लेते हैं। अपना मानने से जन्म मरण होता है, मिलता कुछ नहीं, मिलते अपना भक्ति मिलेगा कैसे मिले, इसमें शंका हो तो बोलो। कोई आफत आफत अपनी है, क्यों आफत अपनी भोग निश्चिंत रहे। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल की मोह मन सदा, अब चिंता करे तो भगवान करो, हम क्यों करे? लड़की की आपके चिंता थी, अब वो बहू की चिंता करे, सास ससुर पति देवर जेठ नंद भी चिंता करो, अपनी चिंता मिट गई। ये नमूना है। तो अरे आपका बस चलेगा नहीं, कोई बेईमानी करिए कूड़ा दुख निकाल रहे, दुख का दुख मिलेगा, और शरीर से ही हृदय से ही भगवान का ही मान ले सब, तो मौज ही मौज रहेगी, आनंद ही आनंद रहेगा, कोई टेंशन मार भी दुख नहीं, शांति रहेगी। अब भी बाहर भगवान पर ही है, अपना पर लेकर दुख पाते हो, क्या आप अपनी मर्जी मुताबिक कुटुंब को बना सकते हो, रख सकते हो? क्या शरीर को भी मर्जी आओ जैसे रख सकते हो, मर्जी आओ जितना दिन रख सकते हो? क्या बस चलता मन पर, बुद्धि पर, इंद्रियों पर, शरीर पर कोई बस चलता है? कोरी आफत आफत, कोरी निखार सु आफत ही आफत, कोरी आफत के हो रही, सब भगवान को दे दिया, मौज हो गई। योगी नाम भी सर्वेशा मदगते नंतरात्मा श्रद्धा भगवान मिलते हो भगवान को, जरा मरण मोक्ष आये माम आश्रित ये तंत, ये भगवान का आश्रय लेकर गए, भगवान की चीज है, भगवान करे जितना हो उतना करते रहते। हृदय से अपनापन हटा दे केवल, अपनापन, अरे अपनापन रहेगा नहीं, ये छूटेगा, अवश्य छूटेगा, अवश्य छूटने वाला है, उसको अगर छोड़ दो तो क्या हाल है? रहने वाला रहता हो तो भाई हमारा नफा नुकसान हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा, सब छूटेगा ही, छूट जाएगा तो कल्याण नहीं होगा, छोड़ दो तो बंधन रहेगा नहीं, जितना छोड़ दिया उतनी बंधन कम हो गया, जितना अपने कर लिया तो बंधन हो गया। तो ऐसा हो सकता है हरदम मस्त रह सकते, आनंद रह सकते, सीधी सादी बात है। हम चिंता क्यों करें? चिंता दीन दयाल सदा आनंद, अर्पण के अंतर्गत प्रश्न है महाराज जी कि भूख प्यास लगती है ना शरीर को बीमारी होती है, शरीर को भूख प्यास लगती है बीमारी होती है तो चिंता हो जाती है। चिंता क्यों करते हो? चिंता से भोजन मिलेगा क्या? भूख लगी चिंता हो धन मिल जाएगा, प्यास हो चिंता नहीं पानी मिल जाएगा, नंगे हो तो कपड़ा चिंता से मिल जाएगा। चिंता से फायदा क्या बताओ? भूख और प्यास और नींद ये लगती है, और क्या लगता है? भूख प्यास नींद और बीमारी। बीमारी शरीर में बीमारी होती है, बीमारी हो जाती है, चिंता हो जाती है, बीमारी से अर्पण नहीं होता हमारा। अर्पण तो होता नहीं, आप छोड़ते नहीं, आपके रहेगी ना बीमारी, शरीर भी नहीं रहेगा, बीमारी भी क्या चिंता होगी? बात देंगे लोग, क्या बीमारी रहेगी? सदा है ताकत बीमारी में रहने की। भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ असलियत का बल दे हमारे को, वास्तविकता जो है वो शक्ति देव दात, वो बोध देव दात, वो ताकत देव दात मांगो, वो भी भगवान दे। सब उधर को तैयार एकदम, अपना कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है। आप सत्संग करने वाले तो इस बात को समझते हो, क्या हमारा आदि पर शरीर पर चलता है, धन पर चलता है, कुटुंब पर चलता है, मन पर चलता है, इंडिया पर चलता है, या नहीं चलता? तो नहीं चलता तो फिर अपनी कैसे चाहे तो अपना आधिपत्य जमा लो, और नहीं छोड़ दो। और तीसरा मार्ग आप बताओ क्या करोगे? सच्चे हृदय से ऐसा हो जाए, पुकार उठे भगवान को, हे नाथ बात सच्ची है, हम कर नहीं सकते। निर्बलता दो तरह की होती है, दो तरह की निर्बलता होती है, निर्बलता दो तरह की। एक निर्बलता वो जो हम कर सकते नहीं, वो निर्बलता। एक निर्बलता हम कर तो सकते हम करते नहीं, ये निर्बलता। तो कर सकते नहीं ये निर्बलता भगवान मिटा देंगे, और वो निर्बलता रे आप जिम्मेवारी नहीं, कहते मकान को उठाकर वहां रख दो, कहते हम रख ही नहीं सकते भाई, तो कर नहीं सकते वो अपनी जिम्मेवारी नहीं है। कर सकते और नहीं करते हो उसे भगवान से मांगो कि महाराज बात सच्ची है, अगर हम छोड़ना चाहते हैं हमारा मन छूटता नहीं, व्याकुल हो जाओ, भगवान को पुकारो, व्याकुल हो जाओ, चलते फिरते क्या झंझट, क्या झंझट लग गई महाराज हमारे छूटते नहीं। मुफ्त में दुख पा रहे हैं, बिल्कुल मुफ्त में कष्ट पा रहे हैं, सिवाय कष्ट के क्या बचेगा बताओ? इस सौदे में सिवाय कष्ट के दुख के क्या बचेगा बताओ? भाई आप लोग इतने बैठे हो, ये जो अपना मानना है उसमें सिवाय दुख क्या मिलेगा? फिर भी छूटता नहीं तो भगवान से कहो, सत्संग करने से बहुत हल्का हो जाता है आदमी, हृदय से हल्का हो जाता है। ये तो आप लोगों का अनुभव है, सत्संग करने से बिल्कुल हल्का हो जाता है, भार मिट जाता है, बोझ मिट जाता है, मुफ्त का बोझ ही से मिट जाता है। तो सर्वथा मिटा तो सर्वथा मौज हो गई, जितना मिटा दिया उतनी मौज होगी। सत्संग करने वाले को अनुभव है, ये कोरी बातें ही नहीं है, जितना जितना पर झूठा उतनी उतनी समझता। शिवाजी राव करते थे राज्य सब कुछ, परंतु झंडा पंख हुआ था समत रामदास, रामदास बाबा क्या एक जोड़ी एक कुबरी हाथ में लंगोटी, कुछ नहीं और पर। अब शिवाजी के दिमाग राज, रामदास बाबा का भाई राज करेंगे ठीक तरह से, कि गुरु की सेवा अच्छी तरह बढ़नी चाहिए, इसमें त्रुटि नहीं रह रहा हमारी सेवा में, ऐसी सेवा है और न फैगे नुकसान की कोई बात नहीं, कोई त्रुटि नहीं रह जाए, इतने आप रख लो अपनी, हम त्रुटि हम नहीं रखेंगे। और भाई इनका सेवा जो कुछ है भगवान का है, आप विचार करो फिर आपको चिंता क्या रह जाएगी बताओ? चिंता दुख के लिए उस अवकाश नहीं है, छूटेगा जरूर, कई हरेक बात में संदेह है, मन सब कुछ छूटा कि इसमें संदेह नहीं है, निसंदिग्ध बात है, और वो पहले से ही स्वीकार कर ले। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तुम तजे अब ही थे। छूटता नहीं तो भगवान से ये मदद भगवान से मांगो कि महाराज हमारा छूटता नहीं, हे नाथ मन देव दे देंगे आप एक सच्चाई प्रार्थना में भगवान कर देंगे, निश्चिंत हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निशो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम रज। अर्जुन कहे गतोस्मि संदेह करिष्ये वत्सलम तव, अब आपकी आज्ञा पालन करूंगा, मेरे कुछ मतलब नहीं, मेरे से कुछ नहीं है, गत संदेह अस्तित्वस्मि संदेह रहित हो गया। गीता का ये नतीजा निकला, अपने भी गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, भगवान को दे दिया। आप हम सब आपते छूट जाएंगे एकदम, काम ऐसे ही चलेगा। जब अंग्रेजों का राज्य था काम चलता था, फिर कांग्रेस का राज्य चलता है, आज भी चलता है, वो चलता रहेगा। अभिमान अभिमान छोड़ना और कुछ नहीं छोड़ना है, काम पर फर्क नहीं पड़ेगा, होगा तो बढ़िया काम होगा, अभी होता है उससे बढ़िया होगा, उत्तम होगा, बड़ा अच्छा होगा। ये कर लो ये नहीं तो भगवान से मदद मांगोगे, हे नाथ हमें से बढ़ जाए, हे नाथ ये सद्बुद्धि हो जाए, हे नाथ ये ताकत आ जाए, ये बल आ जाए, ये निर्बलता हो, कर सकते हैं नहीं करते, ये निर्बलता है, ये निर्बलता मिट जाती है, जो निर्बलता से मकान था ये निर्बलता मिट नहीं सकती, इस निर्बलता जरूर नहीं मिटानेगी, हम कर सकते हैं नहीं कर पाते हैं, ये निर्बलता होती, ये निर्बलता मिट जाएगी, भगवान की कृपा से मिट जाएगी। और जितने जितने आप छोड़ दे उतनी उतनी निर्बलता आपकी मिटती है, प्रत्यक्ष बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम। कन्या के दृष्टांत से समझो, मकान के दृष्टांत से समझो, गोद चले गए तो दृष्टांत से समझो, जहां अपने अपने आप को छोड़ा कि चिंता छूटी, एकदम पक्की बात है। अब छोड़ने की तैयारी आप करो और वो पूरा काम भगवान करेंगे, अपनी तरफ से तैयारी में कम मत रखो, नियत अपनी रखो छोड़ने की कि महाराज क्या करें, छूटता नहीं तो घबरा जाओ, तो रोने लग जाओ, भगवान से कहो नाथ क्या करें छोड़ने, वो भगवान कर देंगे। जहां आपका बल नहीं चलेगा वहां बल भगवान का होगा। सुने जी मेरे निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो बल बरतियो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल भय बलराम पुकारियो, आयो आ देना। मैं नहीं कर सकता महाराज, भगत गति रोकने जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, सब आप भी करते भगवान ही है, आप अगर करते हैं तो किसी घाटा लगना नहीं चाहिए, किसी के नुकसान होना नहीं चाहिए, किसी को बुखार आना नहीं चाहिए, ये आ जाता है, आप मना करने पर नहीं रहता, तो मुफ्त में आप क्यों पकड़ रखी है, अपने छोड़ दो, बड़ी अच्छी अच्छी बात है, एकदम सीधी सरल बात है। एक अहम का नाश होता है या त्याग होता है, साधु बाबा पूछे। अहम का त्याग हो चाहे नाश हो एक ही बात है, त्याग हो गया तो नाश हो चाहे विनाश हो, अपने क्या मतलब उससे, वास्तव में अहंता का नाश होता है, अहंता की निवृत्ति होती है, क्यों एक में जाने से दूसरा में आता है, पूरा नाश नहीं है, फिर दूसरी जगह हो जाता है, हो जाता नहीं है, आप कर लेते हो, हो जाता नहीं है, अब नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और करना न छूटे तो भगवान जी को महाराज हमारे से छूटता नहीं, हम करते हैं तो बदल जाता है, पर मिटता नहीं, क्या करें महाराज, मिटता नहीं, डाकू ले जाओ। भगवान को आप मानो तो बढ़िया बात है, अब भगवान को नहीं मानो तो इससे दुखी हो जाओ, छूट जाएगा। भगवान के ये कायदा नहीं कि मेरे को मानो तभी होगा, आप दुखी हो जाओ और मेरे से छूटता नहीं, आप भगवान नहीं मानो तो हो जाएगा, भगवान को नहीं मानो तो हो जाएगा। भगवान के ऐसा नहीं कि मेरे को मानो तो मैं दूर करूंगा, ये भगवान का अभिमान नहीं है, आपके असह्य होना चाहिए, आपके आप ऐसे ही हो जाकर मर जाए कि हम मिटा नहीं सकते, वो सह भी नहीं सकते। जब तक मिटे नहीं, हमें चैन नहीं पड़ती, तो मर जाएगा, आप सब मर जाएगा। कैसी मौत की बात है, निर्ममो निरहंकार से शांति में गच्छते। मैं मेरे की जेवड़ी गल बंदी हूँ संसार, दास कबीरा क्यों बदे जाके राम आधार। मैं भगवान का, मेरे भगवान, बस सिवाय भगवान के हमारा कुछ नहीं है। निश्चिंत हो जा, सब कुछ दे दिया, बस बड़ा सरल उपाय है और रामबाण उपाय है, सच्चा उपाय है, कभी ये फैल नहीं होता। जी भगवान के अंश है तो भगवान अपने में मिला क्यों नहीं लेते हमें? भगवान तो तैयार बैठे हैं, मिला लेते नहीं, मिला रखा है। भगवान ने कब त्याग किया? भगवान त्याग करते ही आप शरण हो जाओ, रोने लग जाओ, ये काम भगवान कर देंगे, ये भी कर देंगे। अभी जो अटपटी लगती है बात, ये भी भगवान कर देंगे। भक्तों के क्यों भगत अर्पण हो जाए, हे नाथ पुकारते हैं, वो पुकार सुन लेते हैं। गंगा जी में बहता है, बह जाता है, उसकी मुक्ति होती है कि नहीं? मुक्ति होनी चाहिए, होनी चाहिए। कोई गंगा जी में बह जाए तो मुक्ति हो जाती, हो जाती है। इस बात क्या बताती है, गंगा तीर्णों सीखिए, गंगा तीर्णों सीखिए, विपरीत से व्यवहार, डूब जाए तो ही पार है, पार जाए तो ही पार। डूब जाए तो पार है, पार जाए तो पार। वो वाने देखो बिना रहने जाए, यो पद गवा दीजिए कृपा। वाने देखो बिना रहने जाए, सजनी ला के गए बिहारी सुनने, ये पद कृपा करके हो गया पूरा, हो गया पूरा, पूरा ये बात है भाई। भगवान के अर्पण जाओ, रो पड़ो, चिंता हो जाओ, क्या करूंगा ना, मेरे से होता नहीं, हे नाथ मेरे से बनता नहीं, मैं सुनता हूँ समझता हूँ, परंतु मेरे अकल बात आती नहीं, बैठती नहीं, छूटता नहीं, ऐसे छटपटा हो जाए, दुख हो जाए, मन में जलन हो जाएगी, क्या करूँ, कैसे करूँ। तो चाहे तो भगवान दूर कर दे, चाहे आपको बल मिल जाए, हो जाएगा। जितना बल है उतना लगा दो, फिर बल मिल जाएगा अथवा छूट जाएगा। तो दोनों बात है, बल मिल जाता है छूट जाएगा, छूट जाएगी तो छूट जाएगा। भगवान इस दुख को नहीं सह सकते। आप पुत्र के लिए, धन के लिए दुखी होते हैं, वो दुख भगवान असर करता ही नहीं, चाहे मर जाए उसके दुख में, भगवान असर नहीं करता। और ये दुख हो जाए वो भगवान सह नहीं सकते। क्यों भगवान देखते बेचारा सच्चा कहता है, ये क्या करे, ऐसे होता नहीं। आप इतने बैठे हो, किसी के भी ऐसी असह्य वेदना हो, असह्य बात हो कि मैं नहीं कर सकता, अरे आपके हाथ में हो तो आप कर दोगे, तो भगवान आप जितने भी नहीं है क्या, आपको भी दया आ जाती है, मुझे नहीं करते, कर बस ये भगवान की।